Fermata Sara. Ilyen napa már volt, nincs semmi vásár sem. Összekevert ez. Azt mondom. Ahogyta. Itt vagy a faszkal neki. Itt van, fogja, nyelik mikrózis. Itt vagyok meg, jaj, itt vannak. Azt hiszem, hogy megvált, én itt vagyok meg. Akkor megyek annyit jóhoz, hanem menjek. Zafán. Kit a akció. Alaptam neki. Mehetetlen.

Szatyor. Szatyor. Nem hordok, semmi valam. Rájöttem, hogy fölösleges. Társ. Meleg, mert minden. Műanyag, plastika, és akkor nagyon beézeli a hátadat. Beáll. Vagy kézzel kellene fogni. Egész végig. Hétfőn negyed, fia! Azt mondta, Párkó, hogy mutolunk egy kilóról, malátárítól. Jó, nézzem, ez még hétfőn. Jó, akkor. No, hozzá egy három adott. Jó, na jó. Hey, na, szasza. Kutya, na. Itt ugrálsz, kutya. Kutya, hely már. Kutya. Jó. Thank you.